Sano agarrar una silla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة مکی سورت ہے، پرانی ترتیب کے اعتبار سے نمبر ایک اور نزول کے اعتبار سے پانچ نمبر سورت ہے. سورة مدثر کے بعد اور سورة لہب سے قبل نازل ہوئی ہے. یہاں پر یہ بات سمجھ لو کہ جو سورت بھی ہم پڑھیں گے اس میں چند بنیادی چیزوں کا اہتمام ہم کریں گے اور اسی سورت کا سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ سورت کا ترتیب قرآنی و نزولی. ترتیب قرآنی تو قرآن میں ہے، اور یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں تھی، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. اور نازل اس طرح نہیں ہوئی، نزولی ترتیب اس سے مختلف ہے. تو قرآن کریم کے سمجھنے میں نزول کی ترتیب کو بھی دخل ہے. تو سورت کا ترتیب نزولی کیا ہے، ترتیب قرآنی کیا ہے، اور سورت کتنے ناموں سے موسوم ہے. کبھی سورت کا ایک نام ہوتا ہے، کبھی کئی نام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سورت کا ماقبل سے ربط کیا ہے، کیونکہ ہر سورت ماقبل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور ماقبل والی سورت کے لیے تتمہ اور تکملہ ہوتا ہے. تو ربط کئی وجوہات سے ہوتا ہے. ربط کا معنی ہوتا ہے باندھنا، جوڑ، تعلق. تو قرآن کریم کی سورتیں مربوط ہیں، آیتیں مربوط ہیں، کلمات بھی مربوط ہیں. ایک تو مضامین کا ربط تھا، ہم نے بتا دیا آپ کو بیچ میں، ربط ماقبل کے ساتھ. اس کے بعد پھر سورت کا دعویٰ کیا ہے، دعوی سورت، مرکزی مضمون، دعوی سورت، ترجمۃ الباب، کوئی بھی نام ہے اس کو دے دے. بنیادی مضمون، پوری سورت اس کے ارد گرد گھومتی ہے، دعوی سورت. پھر اس کے بعد ہوتا ہے خلاصہ سورت، سورت کے ترتیب و تقسیم حصوں کی طرف. ایک ہوتا ہے تفسیری خلاصہ، ایک مختصر خلاصہ. تفسیری خلاصے میں سورت کی تقسیم ہوتی ہے مختلف حصوں اور ابواب کی طرف، کہ سورت میں اتنے حصے ہیں، اتنے ابواب ہیں. اور پھر سورت کا حاصل کیا ہے مختصر الفاظ میں. اور اس کے بعد پھر سورت کے خصائص اور سورت کی امتیازات. ہر سورت کے اندر ایسے خصائص امتیازات ہوتے ہیں جو دوسری سورت میں نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی نازل کی. اگر وہی بات جو پہلی سورت میں ہے وہ دوسری میں بھی ہو، بعینی اس طرح، تو بعد والی سورت کی نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پھر تو سورت کے اسماء اور سورت کی ترتیبی نزولی قرآنی اور سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط، دعوی سورت، خلاصہ سورت اور سورت کی امتیازات. یہ ترتیب کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ عام طور پر تفسیروں میں آپ کو نہیں ملے گا. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ سورت کے اندر دلائل بیان ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ دلائل کسی مدعا کی اس بات کے لیے بیان ہوتے ہیں یا خامخواہ بیان ہوتے ہیں؟ کسی مدعا کی اس بات کے لیے ہوتے ہیں. صورت میں تخویب ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے، تو تخویب کسی کام کے چھوڑنے پر ہوتی ہے اور بشارت کسی کام کے کرنے پر ہوتی ہے۔ صورت کے اندر مثالی ہوتی ہے، تو آپ بتائیں مثال خود مقصود ہے یا ممثل لوگوں کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ صورت میں قصے بھی ہوتے ہیں، تو اس قصے سے بھی کچھ ثابت کرنا ہوتا ہے، تو آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اس بات کے لیے ادلہ بیان کیا جائے اور جس کے ماننے والوں کے لیے بشارت، نہ ماننے والوں کے لیے تخویف، جس کے وضاحت کے لیے مثال اور جس کی تاکید کے لیے قسم اور جس کے سمجھانے کے لیے عبرت کے لیے قصہ بیان کیا جاتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو یہ سب چیزیں جس کے ارد گرد گھومتی ہے اس کو کہتے ہیں مدعی صورت، دعوی صورت، مرکزی مضمون۔ پوری صورت اس کے ارد گرد گھومتی ہے اور مکمل صورت کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت ہوتا ہے، تو پانی اس کی جڑ میں لگتا ہے، لیکن وہ پانی کا اثر پورے درخت میں، اس کے پتوں میں، ہر ذرے میں ہوتا ہے۔ ایسا بیج آپ زمین میں رکھتے ہیں اور اس بیج سے پورا تناور درخت کڑا ہو جاتا ہے، تو اس بیج کا تعلق پوری درخت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دعوی صورت کی مثال درخت کی جڑ کسی ہے یا تخم کے دانے کی طرح ہے۔ اٹول طالبان سعید ہے، اس کو بند کرو، کس کو دباؤں، کس کو، یہ ہو گیا۔